joxe moy azaka da xam nuko l'islam tege ak jaamu yalla la azaka du affaireu noko defé rek baxna moy ne yila yalla digel tam soxla yene il faut nga def ko il faut nga nek julit ngir mu meuna bax sax d'abord voilà ben azaka mom mano ñew rek ñu nan waji yefer la me genn na azaka baxna ci ñim ko jox de mais mom du ko jariñ dara ne seul façon pauvre bi boko joxe 5000 euros baxna ci mom mais waji ko joxe mom jariñu ko dara kon ñu jumhur na nak rahmatullah alayhi ne li day wone ne mom masala bobu kon yefer yi dañ leen di top ci lool legi nak lool nak moy waral nak kon legi xam nga du en general dañ koy wax ni rek mu dem ñun mu mel ni concerné wu moy legi comme que nak julit bi bo xamé lool lenn lay yobé moy lepp lo xamné day jappalé yéfer bi muy def lu dul nonu kon ci yiko yalla digël moy comme ay lepp loy mëna def comme wéru koor jot nga koy jox lu mlek moy né kon yaw lolou day lan voilà ndax yang koy jappalé ci hein waaw moy yoy rek xam nga yoyu mom moy ni affaire yi waruñu ko jappé rek wa yéfer yi lañ wax ñun jeexna moy ñun dañu concerné moy buma xamé né diiw dañ ko téré li xam nga awma droit man diko jappalé ci lool ndax buma ko ci jappalé moy man wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa gogo lo sa julli ñu la doon wax cekam tuma yéfer yi yow nga ñew di leen jappalé lu leen di gënal duggal ci liñ nek kon loolu moy wané na kon buñ la xasse téré yoy yépp nak yow da ngay xamné yoy yépp dañ ko téré walé ndax jappalé nit ci lu bon lay tu légui masala bi ci téggu won muy al wala' wal bara' ndax biñ gisé cause al wala' wal bara' moy alliance yi nga xamné ak benno bek le fait que ñu amitié bi wara dox ci digënté julit ni nga xamné dañuy melni ben mur comme lu yaron tousa sallam waxo numé lool entre julit ni mais bu né yéfer yi mom c'est le contraire légui moy ci cause yi ndax cause yi ñu gissone li taxone yaron tousa sallam dafa am borom xam xam rahmatullah alayhi yu né won li tax mu téré ré ndabu yéfer yi don ko téré julit ni lolou bokku na ci cause yi moy ne moy cause bi moy bañ ñu sekk ak ñom lu bari tekku won na bul sekk ak mom dara du tout bo man buma rombé ci mbéd mi sax makoy xélu nan ko ciim non moy waxu ñu la lol moy ne ay dugënte be man de c'est mon meilleur ami ma mom bakkan te du julli lolou waxi tiaxan la wala yow xamoo li nga moy ne bo gisee ñi def lolou ndax boy and ak nit nu man di doon même boudé goné la sax ñen yagg di and moy dalay pass ay jikku makoy pass ay jikku légui boy yagg di nek xalé légui nga commencé di waxe comme xalé yi légui te doko tay ndax da ngay bëgg di mom moy comprendre ngay commencé yow di waxé ni mom leg ngay wax ak mak sax djoum waxé nonou ta doko tay gono ko pousse gono pass lolou dunu xalé bi leg yow lan ngay xalat ci magum jëm di yéfer xam bu baax né mom en général ñom sa diiné ju du len neex da len di gêné même buñ la ko waxul moy né leg yow boy and ak ñom lu bari di dem ak ñom moy premièrement kërëm bo fa démé man ngeen la ñeen invité ñep sangarasi tok noy def ñu tek sangarasi ta comme ko ñun amuñu ful lay ju wala ne ñun li bu fi naré am duma ñew mu ñun amuñu ful lo bobu mom amuñu ko mom wax ñu nan man dal en tout cas l'essentiel moy duma ko nan alors que dañu bokku ci ñi yaronata sallallahu alayhi wasallam rubu ci ñooñu moy ño xamne dañuy tok fuñu koy nan moy ne lool ben la ay exemple yu bari la moy après yow ce diiné day commencer di woyof ci yow après yow nga bëgg buul won ndax julit bi mom bo xasse nek julit fo jaar sa julité gog dina la jariñ dara mais bo moy tool bo yagge ci yoy man na dem ba nga commencer di sagane yenn yi bu la yalla dimbalul man nga dem sax ba genn ci diiné ci ben yoon lolu and ndaw bu mel non lool nak moy comme li wax legui tekkuul ne man legui kon c'est à dire que kon man dara la dul sekkate ñom non ñom dootuma jënd ci sax ci ñom buñ ma xolati buma len xolati buma wété ñom sax buñ ma door len becc wala buma yoyu dedet yoyu nak waxuñ yoyu yoy mom ken waxu moy ne sekkal ak jamm ak ñepp ndax yalla len bind tamit ta tamit le fait que mu bind len moy ne bu len bëggul won du len fëndi wala légui yaw dal mo len fi indi bëgg ñu nekk fi mais tamit mo bëgg nga doxlanté ñom ni wala légui ndax alquran yalla dañé la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika bimi wax ba kataba alayhim aliman fi qulubihim aliman mune la tajidu qauman do fek ben nit ben peuple ay nit yu'minuna yo xamne nenañ dañu gëm dañu gëm billahi ci yalla wa rasulih ak yaronni sallam yu waduna ñuy jema créer ay mbeugante yu upp yoyu man ko xamantene ak ko xamantene hadallah mom ci xex moy lepp lu yalla ne ni contraire bi lay def ko xamne mom presque dañ nan waji bu don ennemi la jappé mom l'islam lepp lu jëm ci lool nga yow naka nga mané nek né yow man ci li la nek ba paré jappé ennemi ki nga xamné mom li nga nek gënalu bëggu ko mom lay baña gis nga né mom la xarito lool ay wo lool la doon té mo né do gis ñu mel non mune bi ci tagu mune yeen ñi nga xamne ya ayyul ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd mune yeen ñi nga xamne da ngayena gëm yalla bu len jappé yahudi ak nasarani awliya def len ay alliés mune ñom ñoy alliés seen biir lool yom buna xam bu de duma julit ñe ci seuss mom ñom ñeppay andum coalition moyen de ñu régler coalition nous crise am crise nous metti ci dekk yi chômage yu bari boudé duma ben régime musulman la mom moy de nga gis coalition bi am xam nga lolou yomb la pourtant da ngay dem banan ñom dañ nan sen financer sen ki nu mu tuddu défense nu mu sen budget bi sax dañ koy bëgg wañi mais boudé duma julit ñi mom ñom ñeppay présent armée bi téla taxaw ñu dem fagaagal waji mu jeex mo né ñom ñoy allié seen biir ta lool ñun jullit ñepp ko xam mais comme ko ku nekk day passe responsabilité ki ci def sénégalais bi néna sawñé yi la ndax ñoo yor alal ji ñoo yor ki ñom ñoy coaliser américain mais mom lan la def ci dundum mom lan la def mom leppam dundum rek boko xolé rek da ngay fogné ki Broadway le deuk ni ni solo rek da ngay fogné ki Brooklyn le génné ba paré mom mune légui li xew mom nar bi la xam nga lolu tek yow diinem dara du ko ci du def dara luy taxal du diina ji jëm kanam dem jakk du ko def julli heure mom bu leg sax mu masalé ko mune kon yéfer yi ñom seen biir yahudi ak nasarani ñom ñoy allié seen biir biñu tagu mu newon ya ayyul ladina amanu la tattakhidul ladina takhadhu dinakum huzwan wa la'iban muné bu len minal ladina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin muné yeen ñi gëm yalla bu len jappé ñi nga xamné dañu jappé seen diiné yi di moy seen l'islam yi nga nek ay fo ñom ay bo waxé ñaan xol gaay sont arrière ñi gaay au 21e siècle ñom gëm nañ né amna dundu gu bëss guy ñoo bu amna dundu guy am après naka cet intellectuel mom am ay diplôme science po ki xolal cet intellectuel bi mu doon ba paré di gëm né amna nit ko xamné mom da fay nékkon am kuy joggé fele ci asaman diko jox ay xabar quoi mais lool lan la mëna nék ba yi ñeen di dem bu ñuy julli ñu leen di ñaawal naan xolal ñuy mel ñuy jang karaté quoi moy ñom dañu jappé seen diiné ji ay fo ak yi ak sabotage lañ ko japp moy lu julli ñi def rek moy ñu ci sét ñu leen saboté mu ne ñoo bu leen japp ak al ladina wutul kitab min qablikum ak moy yéféri juif chrétien awliya def len ay alliés ah kon lolu yeb legui nak legui kon ko ñoo duñuy alliés ñan ñoo suñu alliés yalla ne innama waliyukumullah wa rasuluhu wal ladina amanu ladina yuqimuna salah allah wa yutuna zakata wa hum raki'un mune ñoon kon bu la ne kon bu lu nek bu len alliés ak gaay yi alliés len ak suñu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamne moy mengo seeni mbir yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ak julli ni nga xamne dañuy taxawal julli tay wum raki'un moy lolu moy dafa julli julli raw ko ci lan la ci lan la bok moy zikrul zik al am al khas bandal ah moy dafa tudlu specific ginaaw bi mu lo xam dafa ginaaw bi mu tudde lu general xam nga dene ñi nga xam dañuy taxawal julli wahum raki'una para diru kon diru kon ci bir julli la bok ponk la ci ponk yi kon yoy yeb day wone ne kon legi nak lool boko amé moy amatul ay affaireu par parlo nga xamné ñun lé sa ñun dal diiné Sénégal day am diiné Mali am nono l'islam mom xamul yoy moy né japonais bi nga xamné tay lu dugg ci diiné ji sax buma déggé né amna lu ko lor bu ko ñu joggé ci ñu ruuni julli dal ko man ma nek Sénégal di bay sax ci all bi ma dégg ko ci radio bi dama wara metti lool lay tékki da bañ buré yéféri la dal mu metti ma lol té budé djulit ça me laisse de marbre affaire yi comme si dara lék lék sax nga dégg ñu naan ñaw baxna ci ñom c'est taliban la moy né xam nga amna ñuy wax lol très bien pour eux ñi dañu dof quoi xol dañu sanni ñuy sol sen yu tekk yi nek fi di dug mais ñom ñepp l'américain wara balé xam nga wax yoy dañ koy wax alors que yow ñu ngi la né tabu dalé ay julit ay palestiniens yu ñu ray ay somaliens yu ñu ray yow dula yow comme si même télévision bang koy tam bu woko talé budé julit né Irak 50 personnes déna grawul Bretagne ben nit lañ fa door bal ci bop sa prof yow nak affaire bi melay metti nga gis xam nga lolu moy né koku na sétat bopam né mom xolam amna problème wala ak kum man di doon julit mom xamul ay julitu Sénégal ak julitu Afghanistan xam nga lolo tax makka nga gis bu problème amé ñu né amna bousculade ñu gën aduna rek problème bi ñu am moy est ce que Sénégalais bokku ci bu ci bokul rek comme si alhamdoulillah xam nga lolo lool c'est grave li ñi ñëk sét moy est ce que ab Sénégalais bokku ci melni mom pakistanais biñ deugaté mu dé mom du julit mom dal kon sa alhamdoulillah ji dal mom bokku ci moy né yoy yeb yo xamna duñ ko sax sétlu lég buñ koy wax comme que dañ ko tam alors ko lolou graw la moy ñaanal len ñib rek voilà bon dama bëggoon yenn ki sax mu indi ko ci question mais xamna limu wax ni point la bo xamantene liko indi deug moy le fait que ñu am ben organisme géopolitique man wala organisation géopolitique ci xel yi bo xamantene mom lañ tek bu bokut ak bi nga xamantene mom moy bi jaar parce que bi nga xamantene moy bu fekkene dañ tek mbir mi yépp ci né masalan que ni il faut que ay réew ay xet ay ki manam par exemple négritude wala il faut nga défendre négritude ba da ngay gis subhanallah ñuy wax ci ay sëriñ yu mag ay kilifa yu mag ay ñom cheikh omar cheikh ahmed bamba ñeneen radiyallahu anhu ñuy wax ci ñoñu di wax nak di wax waxi négritude mais ñom dañu xam la moy négritude xamuñu sax amuñu sax différence entre ki ku ñuul la ku wéx la ku chocolat la ku bleu la amul lool ñom li ñu am moy bi nit ku bax la wala ku bon la julit la wala yéfer la ñom lool lañ am amul fenn ci sen bir wax yi foy deggé ñuy def ben allusion ci walu der amul fenn ko ci mënti jël ci ñom xarit yi mu amone yi ci gëna mag bo la dé sét ñi nga xamanteni ñom lu gënon fonk ci dundam ay ni ñu wéx la cheikh omar kan la gën rabiyallahu kan la gënon fonk ci ni kan ñu nekk ci waru ñu di fo xoxoma kan la gënon fonk seydou mohammed khal tade la seydou mohammed khal lan la wa legui mais ñun ñun buñu toge ñom cheikh seydou touba ñom cheikh sidia et cetera ñoñu nga xamantene ñom ño nekkon seen collaborateur yi gëna mak ñu doon jariño ci ñom lu gëna mak bu dé seen talibé non la talibé ño talibé li am ci ay talibé nar kenn xamu ñu dool bu dé seen touba wala cheikh omar ñom li ñam ci talibé mel non lu kenn xamu ñu dool ño xamanté ay nit ñu wéx lañu doon donc loolu bu fekkentene ay cheikh bayna cheikh bayna to de lan et cetera donc loolu amul seen xarit loolu amul manam ci gattal dal kep ko xamantene sam xel da nek ci ay ki ku wex xata tubab bi wex tal bu fekkentene julit la mo la wara geunal ku ñuul ki nga xamantene yeena bok nday ak bay mais du julit mo la ko gënal fuf li alwara inama mu ñu na xwa julit ñi deug ñom kete ñoy mbok daf ko do def al hasr la jëfandiko luy tektale ne li kefe mo am leneen amul yantir sallallahu alayhi wasallam dafa ne talal mu'minina fi tarahumihim wa tawadudihim wa ta'atufihim kama thal jasad wahid idha ihtaka minhu adwa tada'a lahu sa'ir al jasad bis sahri wal ham julit ñi xol leen li mu ne taral ci benen riwaya mu ne matalul mu'minina exemple julit ñi ni mu ne ci seen yeureumante ci seen beugante ci seen jappante nga xamantene mom mo am ak attachement bi kenn ku ci nekk di am ci sa morom mu ne mi ngi melni ben jëm kesse bu ben jëm bi bu ci amé ben cieur ben membre du corps bu fekkene dafa am lu koy metti yeneen membre yi ci dess yeb dañuy yek fièvre bi dañuy metti do lolu moy lim wax legi est ce que tay bu fekkentene dañ ni dañu bombarder Palestine wala yoy wala dañu ñun di lañ ko metti lu wala def voilà alors que tay fi il suffisait que ben attentat am ci bop koñ bi rek ñepp commencé ko bi gaay ñu bon ñuy nangam ñu ki mais légui lan motax bu amé lenen fenen ci dikku julli ñu lutax ñu du lool duñu metti aucunement c'est parce que ñaari problème la moy classification bi classifier affaire bi ci walu négritude wala manam ci walu race ak ci walu rew yi manam tay problème bi da ngay gis même bu fekkante ne benn way dafa am benn gambien dafa am problème ak benn sénégalais légui ñu classifier affaire gambien yi ñoo bon gambien yi def nañ li gambien yi alors que mbir bi du gambien sénégalais affaire parfois une té lolou mata baye xel la parfois entre nit dongul ak nit manam nit la mo togn morom nitam jeexna c'est à dire que ki don togn mo dafa togn rek ben nit bu don sénégalais la dakoy togn bu dé marocain la dakoy togn bu dé français la dakoy togn et cetera manam lolou il faut que ñu am ki bob ma ngi jégg bu baax jazakallahu khairan ayoyul amsa am solo légui bi ci tégg won moy té moy dernier bi moy mafhumul ghalib mafhumul ghalib dafa bokkon ci 10 façon mafhumu al mukhalafa yi ñu gissoon مفهوم المخالفة نك موي بوما واخي بن مبير ياو nga deg ci contraire li ma wax yoyu ci 10 lañ tollu bi nak ñu ci gis fi ni moy mafhumul ghalib mafhumul ghalib moy mafhum bi nga al ghalib moy li nga xamne lo mo upp lu muy xew mo tax nak sharia day waxe non day ñew fekk ne li mo upp lu muy xew mu waxe nonu légi yow mëno ci déglu déggé né man comme que li la wax képp ko xamné mom doxalé wul nonu mais presque ci mbir mi la bokk man concerné wuma exemple fini yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa téré ñu naan ci ndabu khalis wala ci ndabu lék ci ndabu or khalis falayem xam nga néwul ndabu la non lal tamit lalu khalis matla khalis ki khalis ki dalu khalis yoyu moy ne comme que li upp lu ñuy utiliser ci jamono joj ak tamit legui ni lu upp len a part jigen ni ñuy tak tax may solo jigen ni yoyu waxu ñuko moy ne da ngay gis dañ koy def ay assiette ay coude or fourchette or ak yu mel non comme que nak lolo upp luñ koy utiliser motax mu yem fofu legui nak lolo kon man manuma ci deggene comme que kon lolou la wax kon man légui man na out chaise bo xamné chaiseu khalis lay doon ndax lek ak nan lañ wax dañ nan la lek ak nan la wax ndax lek ak nan mo upp luñuy def ci lolu motax mu yem fofu sauf que lepp nak lo xamanteni ni ci la jëm ci utilisation bo day muju dañ koy muju téré ba lool joxawon nañ ci ay exemple tamit exemple bi ñi upp di joxe lek lek moy comme bu alcorane haramale façon digeen ñi ñu mëna tak digeen bo xamne dafa ëndalé day ki dafa am doomu jitlé moy waji doomu jitlé bu digeen ki tak ndaw si manu ko tak moy rabiba li ñaan rabiba moy dané bu len tak bokku na ci ñi façon digeen ni waraba ibu azwajikum lati dakhaltum bihinna moy ak tay bokku na ci façon jigen ni ñu haramal goor gi tak ko moy jigen ñoo ñu nga xamne seen yaay waaji da leena tak ba seen ñoom moy manuma ne ndax wa te al wa kay ñi nga xamne dañoo nekk seen keur moy jigen da ne da aya bi da ne dafa haramal jigen ñi nga xamne dañuy and ak seen yaay seuy ci keur gi moy yaay ji day seuy ci ëndale doomam du jigen légui nak man na am 2 ans manam 18 ans waji manou ne comme que legui mais le fait que même bu magge sax après moy manou ne man legui comme que alcorane dane ci keur gi moy ñi ñew di dekk ak yeen ci keur gi la wax kon man domam du jigen ju rafet gi ma gis mais andul ak mom mais mu ngi dekk nak dafa am chambre bopam kon koku warna ko meuna tak ndax ñewul ci keur gi dañ na la dedet ndax li ëpp luy xew moy yaay buy sey fenn day yobale dom ji loolo tax mu waxe non tekkuul ne mom bu ñewul ci keur gi rek baxul moy baxna dedet lool c'est la même chose que fi moy ndam yi comme que ci lañ ëpp diko utiliser ci lool ak mu téré loolu légui nak yépp yi nga xamné yeneen ndam ñu ay façon utiliser yeneen yoy dañ koy téré xamna julli dal légui mu jot 2 minutes ji dess xamna bu ko defé kon masala yi ni jeexna mu dess hadith yi ci teggu inshallah wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam wa alihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was salatu was salamu ala ashrafil mursalin ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du kon ñu agale deuxième ci masala usuliyya yi ak fiqhiyya yi ba legi kon jeexal nañ groupe hadith bu ndek bi bi ci tagu imam al hafiz rahimahullah munawwa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dubiga al ihab faqad tahur akhrajahu muslim munawwa an ibn abbas mu ngi jele ci abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala mom de neena qala waxna rasulullah ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam idha dubiga al ihab idha dubiga buñu wulle al ihab der bi faqat deug deug tahura latna mun akhrajahu salona hadith wo gennenako ci tere muslim moy imam muslim rahimahullah mono wa indal arba'ati ci ñent ñi bo deme ci ñent ñi muy borom sunan yi rahmatullah alayhim ayyuma ihabin fof dane ayyuma bepp rek ihabin der dobe ra bo xamne dañ ko wulli mu agale moy agale hadith bi ci tem moy faqat tahura bi tegu mun wa an salama ibn al muhabbiqi wa an salama mu ngi jele ci sahaba bi nga xamne salama la tuddu ibn al muhabbiq li dom al muhabbiq radiyallahu ta'ala anhu annahu qala mun mom de neena qala waxna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dibahu juludil maytati tuhuruha dibahu wulli juludi der al maytati yi nga xamne ñu med tuhuruha moy ak laba sahahu werelon na hadith bobu ibn hibban مجيب نحبان رحمه الله بيجيتك من وعن ميمونة مجيجة لكي آي ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت مؤمنين مرة ربنا النبي ينتبه صلى الله عليه وسلم بشاتين تبين قط يجرون أبوخن نيكو رمب نمو كوي ديري moy watat di yobbu fa qala yunus sallallahu alayhi wasallam ne len law akhadtum aka nekhon ngeen djel ihabaha deram moy ngeen jefandiko fa qalu ñom ñu tontu ne ko innaha deug deug der bi kat ki bi nga gis ni ñukoy wat ñuy watat de gatt bi mayta medula fa qala yunus sallallahu alayhi wasallam tontu len ne yutahhiruha dinako labal alma'u ndokh wal qaradh ak nep nep mune akhrajahu solo na hadith bi abu daud imam abu daud ak an-nasa'i imam an-nasa'i rahmatullah alayhima mas'ala yi nga xamne nak ño concerne won ci wal usul ci hadith yoy set mas'ala la won li ñu ñëkkon moy al khas wal am al khas ak al am al khas moy wala al am dañu al am wal khas moy le general ak le particulier moy lo xamne dafa general ak lu particulier lool mo doon mi ñëk biñu gisé lool nak lool mo concerne won hadith yi ñu gis ensemble bob mais comme que yi dafa am ñuy andal moy am ak khas ci usul li ni du qaida fiqhiya de li ci usul la ay am ak khas yi du ay côté fiqh yoy du ko côté qawaidul fiqhiya yi ci côté usul la day am ñuy andal tuddu guñ len tudon nak loro taxone yi ñewale ci mais du prince yi ci teggu duñ ay masala yo xamne ñom dañu concerne won hadith mais dañuy and bo taxone suñ bi tudale won len muy al mutlaqu ak al muqayyad al mutlaqu moy luñu doyal muqayyad moy luñu teunk mo am benen day andal tamit luñu nane an nasikhu ak mansukh moy day and moy lo xamne dañ koy day yeb dinañ ci ñew après jox exemple bu nek ñu gina gawé nasikh moy li nga xamne day abroger ben mbir moy day dakk day dindi atté ba fi ne atté bu amone mu ñew dindi ko likoy dindi wal mansukh moy liñu fi dindi ki fi jëlé limi jëlé voilà légui mu am tamit lu doon andal lu ñu al mujmalu wal mubayyan al mujmal moy lo xamne mom dañu ko mom lañuy wax le contraire le concis mubayyan moy concis moy lu voilà voilà mujmal moy lo xamantene ni moy wa moy lu concis voilà mubayyan moy détail voilà mujmal moy lu concis moy mbir mo xamantene dañ lay wax nga def ko.